زباب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خوابے سے سر اٹھایا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر خوابے گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خوابے گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پر مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو کتنی پیاری مناجات ہیں یہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی نعت خوانوں سے عرض کرتے ہیں کہ یہ بھی بیان کر دیا کریں کہ کس کا یہ کلام پڑھا جا رہا ہے. ہر کوئی مطلب اس کی پہچان رکھتا نہیں ہے, اور جب پتہ چلے گا اچھا اچھا اچھا یہ ہمارے آقا اعلی حضرت کا کلام ہے تو اس کے سننے کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں کیونکہ یہ مناجات تھیں دعا, تو اس میں یہ بھی ایک پھر ذہن بنتا ہے کہ اتنے بڑے ولی کامل نے رب عز و جل کی بارگاہ میں جو دعا کی ہے تو اس میں پھر شامل ہونے کا ایک اپنا لطف ہے, ایک اپنا سرور ہے. پھر اس کے ایک ایک لفظ کے اندر جو جامعیت ہوتی ہے, پھر وہ قرآن کی آیتوں سے روایتوں سے جو جو کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو کلام ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. بالکل قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ, تو یہ شریعت کے احکام کے مطابق چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلام ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت بھی ایسا تھا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس میں بھی نظریں نیچی رکھنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلی حضرت نے واسطہ نظر نیچی والا واسطہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. تو یہاں پر ہمیں جیسے امیر اہل سنت کثرت کے ساتھ ہمیں نظریں نیچی رکھنے کے حوالے سے مدنی پھول دے ہی رہے, اور آج کا بھی یہ مدنی پھول ہے کہ جیسے کل ہم نے اسراف کے حوالے سے چند مدنی پھول لیے تھے, اس میں بالخصوص پانی کے استعمال پر, تو آج ہم نظریں نیچی رکھنے کے حوالے سے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں ظاہر ہے کہ اب جو خریداری پر خریداریاں, اور جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے ہیں اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ بازاروں میں خریداروں کا رش, اور ان خریداروں میں بے پردہ عورتوں کا رش بڑھتا ہی چلا جا رہا ہوگا. بہت زیادہ اس کی کثرت ہوتی ہے, نت نئے فیشن نت نئے الٹے سیدھے قسم کے کپڑے پہن کر دعوت گناہ دیتی ہوئی یہ بے پردہ عورت جو بازار میں اس وقت گھوم رہی ہے. اب ظاہر ہے میں یہ تو کہنے سے رہا آپ کو کہ آپ دکانیں وغیرہ سب بند کریں, خریداری وہ جو کچھ ہے جو ایک تجارت کے جو معاملات ہوتے ہیں سب ختم کریں اور گھر جائیں یا سب کچھ, اس میں تب ہر شخص اپنے بارے میں خود غور کرے. لیکن ایک بات عرض کر سکتا ہوں کہ اتنی ساری عورتوں کو با پردہ بنانا یہ ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے. اور کم از کم ہر اسلامی بھائی یہ تو اپنا ذہن بنائے کہ میں اپنی آنکھوں کو پردہ کروا دوں, آنکھوں کو حیا سے جھکا دوں. جب نیچی نظریں کرنے کی عادت پڑ جائے گی, گھر میں ہوں, بازار میں ہوں, دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں, تو نظریں نیچی رکھنے کی اگر ہماری عادت پڑ, تھوڑی سی گردن کو آپ نے نیچے کی طرف بھی جھکانا ہوگا تو امید ہے کہ نظریں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے گی. لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پہ گردن وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھیے گا. البتہ نظریں نیچی رکھنے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, تو اس پرفتن دور میں بد نگاہی سے بچنے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو ہمیں ملا ہے وہ ہے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں, عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے. تو مردوں کو جیسے کہ نظریں نیچی رکھنے کے حوالے سے حکم ہے کہ اپنی نظریں کو نیچی رکھیں, تو اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کی کوشش جاری کی جائے. اور عورتوں کو اس سے آگے بھی حکم دیا گیا کہ ان کو بھی نظریں نیچی رکھنی چاہیے اور اپنی پارسائی کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. کہ پوری کی پوری عورت ہے, جہاں اسلامی بھائیوں کو نظریں نیچی کرنے کی نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہوں, اسلامی بہنوں کو بھی نظریں نیچی رکھنی چاہیے. ساتھ ہی وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازار میں گھومتی ہیں بلا اجازت شرعی اپنے گھر سے نکلتی ہیں, اگر وہ مدنی چینل پر بھی ہوں تو اس افطار کا وقت, قبولیت دعا کا وقت آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں, اس امت کو فتنے سے بچانے میں آپ تعاون کیجئے. خدا را بے پردگی کی اس نحوست سے اپنی بھی جان چھڑائیے. معاشرہ اس بے پردگی کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے. آپ کا تو بہت کچھ جا ہی رہا ہے, آپ کی طرح نظر اٹھانے والے کا بھی بہت کچھ جا رہا ہے. اگر آپ خود کو پردے میں لے لیں تو کتنوں کو گناہوں سے بچانے میں آپ کا یہ ہمارے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ تعاون ہوگا. تو برائے کرم اپنی حالت زار پر بھی رحم کریں, ورنہ یہ بے پردگی کہیں ایمان کی بربادی, قبر کے عذاب اور محشر کے سخت حساب اور جہنم میں داخلے کا سبب نہ بن جائے. ڈرنا چاہیے, ہمیں آگے کے لیے جینا ہے. ہمیں یہ تو چند دن کی زندگی ہے, بے پردہ نکلے تو کیا رہا, ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتے, رکشے نہیں الٹ جاتے, ویگنوں کی ٹکریں نہیں ہو جاتی, 10 قسم کے حادثات ہوتے مر جاتے ہیں. تو کیا بے پردگی کے ساتھ مرنا یقیناً آپ کو بھی نہیں پسند ہوگا, اور پھر بد نگاہی کرتے ہوئے مرنا, بازار میں اس لیے جانا اور جا رہے ہیں تو بد نگاہیاں کرنا, بے پردہ اجنبیہ عورتوں کو دیکھنا تکنا, پھر اس میں بھی آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھنا, زبان بے باک ہوئی, پھر دل بے باک ہوا, پھر جو بے باکی کا سلسلہ آگے چلتا ہے. علمان والحفیظ. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس معاشرے کو بے حیائی سے نجات دلانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کا ساتھ ہیں. ہم مدنی چینل کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں, بیانات کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں, ہر ایک کو نظریں نیچی رکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ نظریں نیچی رکھو, اسی کوشش جاری ہے. آپ تعاون کیجئے, مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہم اس معاشرے سے بے پردگی اور بے حیائی کو ختم کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. غروب آفتاب کا وقت قریب ہے, آئیے دعا کرتے ہیں، پھر دعا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارا مناجات کا سلسلہ بھی رہے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. بتفر رحمت للعالمین، ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. ایک قادر مطلق، اے رب کریم ہم نے تیری رحمت پر امید باندھی ہے کہ تو فرماتا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. ہم یہ تیرے بندے جو یہ آج فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پہ جمع ہیں، مدنی چینل پر تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا جب کہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، بوڑھیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، نہ جانے ان میں کون کون تیرے نیک اور مقبول بندے ہوں جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں. اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں اپنی محتاجی کا، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں. تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں. یا رحم الرحیمین، ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جو تجھے راضی کرنے کے لیے پیش کر سکیں. ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ، بے باکی ہے. یا رب کریم، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. تو یہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا رحم الراحمین، ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جو مریض ہیں مولا انہیں تندرستی دے دے. کئی ایسے ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہوں گے، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کر دے. یا رحم الراحمین، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہیں، عین افطار کے وقت بھی بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہوں، اے رب کریم ان سب کے گھروں میں پیار و محبت عطا فرما دے. یا رب کریم، جن کے گھروں میں جو جادو آسیب وغیرہ کا شکار ہے، اللہ انہیں ان سے بھی نجات عطا فرما دے. نہ جانے کتنے ہی لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے. یا اللہ، اے رب کریم، تجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ مال کا صدقہ واسطہ ان مقروضوں کی مدد فرما دے. قرض اتارنے میں مدد کر دے اللہ، غیب کے خزانے کھول دے. بے روزگاری نے بھی مولا تنگ کیا ہوا ہے. حالات معاملات پریشانیاں دہشت خوف بہت پریشانیاں رب کریم جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, مگر مولا ہم ہیں تیرے حبیب کے غلام, تیرے حبیب کے امتی ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفوں کا واسطہ ہماری جملہ پریشانیاں دور کر دے, بے روزگاریاں دور کر دے, گھریلو ناچاکیاں دور کر دے. یا رحم الراحمین جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے, جو بے اولاد نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے سلامتی اور عافیت کے ساتھ عطا فرما, جن کی اولاد نا فرمان ہے اللہ ان کی اولاد کو تابع فرمان کر دے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اے رب کریم ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے رب کریم ہمارے ایمان پر تیری رحمت سے سلامتی کی مہر لگا دے, ہمیں نزعہ کی سختیوں سے بچا, قیامت کی دھوپ اور پیاس اور پرشش سے بچا لے. اللہ اپنے کرم سے عشرہ مغفرت کا واسطہ, رمضان المبارک کا واسطہ, رب کریم ہم جو تیرے بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے ہوئے حاضر, اللہ ہمیں بلا حساب جنت پہ داخل عطا فرما. مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی. مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا, مجھ کو نہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے, یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. کو رمضان کا واسطہ ہے مولا, تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کر پنج تر پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میں نے مانا کہ سب سے کس کا کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ورد لب کلمہ طیبہ اور ایمان پر قضا ہے آ گیا ہائے وقت قضا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میری بک بک کیا دد دے میری بک بک کی عادت مٹا دے اور آنکھیں حیا سے جھکا دے صدقہ عثمان کا جو با حیا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کریسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے عاشقان رسول متوجہ ہوں